gedaan. Het vertrouwen in je eigen huis is weg. En vooral ook omdat ze op je slaapkamer geweest zijn. En dat vind ik heel moeilijk. Ja. Ja, als je eenmaal een keer slachtoffer bent geworden van een woninginbraak, is het te begrijpen dat je maatregelen neemt. 1 op de 6 Nederlanders heeft een wapen of een ander voorwerp ter verdediging in de slaapkamer liggen, voor het geval ze verrast worden door een inbreker. Maar je mag hier niet zomaar los mee gaan. Rechtsgeleerde Robert Jansen legt uit wanneer zelfverdediging wel geoorloofd is. Bij noodweer, bij zelfverdediging gaat het om een uitzondering. In de regel is geweld strafbaar. Maar als je nu geweld gebruikt vanuit een verdediging, dan kan het onder sommige voorwaarden toch, dan kun je toch vrij uitgaan. En daarmee zien we eigenlijk al direct de eerste voorwaarde voor noodweer, namelijk dat je moet worden aangevallen. Nou, wat voor aanval moet dat nu zijn? Dat moet in ieder geval een aanval zijn met geweld tegen jou. Dus iemand komt op jou af en die wil jou een klap geven, dan mag je je daar met geweld tegen verdedigen. Nou, wat ook wel bijzonder is, is dat je je in Nederland ook mag verdedigen tegen een aanval op jouw goed, op jouw spullen. Dus stel dat iemand jouw telefoon probeert af te pakken, dan mag je je daar onder omstandigheden best met geweld tegen verdedigen. Dus lang niet overal in de wereld zo. Wat mag ook? Je mag je ook verdedigen tegen een aanval die gericht is op iemand anders. Dus als ik zie dat iemand anders wordt aangevallen, dan mag ik die persoon ook verdedigen. Ja, daarnaast mag je jezelf ook verdedigen als iemand de intentie heeft je aan te vallen. Ja, aan de wet op zelfverdediging in Nederland zitten heel wat haken en ogen. Want zelfverdediging is niet zomaar in alle gevallen geoorloofd. Ja, in Amerika is dat natuurlijk, zou ik bijna zeggen, heel anders. Daar is het dragen van een wapen in veel staten toegestaan. Ook zijn in bijna het hele land de Stand Your Ground-wetten van kracht. Dit houdt in dat als je voor je veiligheid vreest of je denkt dat er een ernstig misdrijf kan worden gepleegd, je dodelijk geweld mag gebruiken. In de praktijk komt het erop neer dat de Amerikanen die bijvoorbeeld een inbreker neerschieten niet vervolgd worden voor hun daden. Voorbeeld hiervan is de zaak van de Amerikaanse Sarah McKinley. Ze zag hoe 2 jongens bij haar probeerden in te breken en de Amerikaanse zender CNN deed verslag van die gebeurtenis. Late on New Year's Eve, police say 2 men, one armed with a 12-inch hunting knife, were trying to break into her home outside Oklahoma City. McKinley recognized one of them as someone she thought was stalking her. He was from door to door trying to bust in. I said I couldn't shoot him until he came in the door. Are your doors locked? Yes, I've got 2 guns in my hand. Is it okay to shoot him if he comes in the store? I can't tell you that you can do that, but you do what you have to do to protect your baby. The teen mother killed the 24-year-old intruder the second he stepped inside. Police call the shooting justified. You're allowed to shoot an unauthorized person that is in your home. The law provides you the remedy and sanctions the use of deadly force. Ja, als we in Nederland te soft op het gebied van zelfverdediging bij bijvoorbeeld een... zijn we te soft op het gebied van zelfverdediging bij bijvoorbeeld een inbraak? Of zijn deze strenge regels juist goed? Ik ga graag met je in gesprek over het onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Als een inbreker mijn huis betreedt, mag ik mij zonder beperkingen verdedigen. Dus als een inbreker mijn huis betreedt, mag ik mij dan zonder beperking verdedigen? Praat mee 0800-1121, 0800-1121 dus. Of een bericht via de gratis Radio 1-app, dat kan natuurlijk ook. Het is 4:08 en dit is Wham op Radio 1. Well, I haven't seen your face around town a while, so I greeted you with a knowing smile. When I saw that girl upon your arm, I knew she won your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's hit the town. I said, hey boy, what's with the frown? But in return, all you could say was, hi, George, meet my fiance. Guns, guns, heaven's on fire. Crazy ladies, keep them on the run. Wise guys, realize there's danger in emotional ties. 21. If you're happy with a nappy, then you're in for fun. But you're here and you're there, but there's guys like you just everywhere. And looking back on the good old days, well, this young gun says, or she pays. He don't mean the things he said. Just get him out of my way, cause I'm seeing red. We got plans to make, we got things to buy. You're wasting time on some creepy guy. Hey, shut up, chick, that's a friend of mine. Just watch him out, babe, you're out of line. Een hele goede morgen. Het is 12 minuten over 4 en je hoorde Wham en Young Guns. Zijn we in Nederland te soft op het gebied van zelfverdediging bij bijvoorbeeld een inbraak? Want kijk, die inbraken die zijn sinds april met een kwart toegenomen. Ja, wat doe je eigenlijk als er ingebroken wordt, of bij je wordt ingebroken, of misschien heb je het wel eens bij de buren meegemaakt. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. We praten namelijk aan de hand van de volgende stelling. Als een inbreker mijn huis betreedt, mag ik mij zonder beperkingen verdedigen. Praat mee 0800 1121 of stuur een bericht via de gratis Radio 1-app. Komt al een hoop binnen. Ga ik zo meteen behandelen. Ik ga eerst eens eventjes met Jasper praten. Jasper. Hey man. Hey, goedemorgen Jasper. Hallo. Goedemorgen. Jasper, ik ben wel benieuwd. Heb jij het wel eens meegemaakt, een inbraak bij je thuis? Ja, ik heb al eens, toen was ik te laconiek en liet ik gewoon het raam openstaan. Ja, dat doe je dus ook niet meer. Nee, want ik zat bijvoorbeeld net op de website van de politie zat ik te lezen, hè, wat je kunt doen tegen inbrekers. Er werd gesproken over een barrièrestang. Zal ik je eerlijk bekennen dat ik niet wist wat dat was? Maar dat klinkt een beetje een krakerstang. Ja. Dat is zo'n stang die je schuin tegen je voordeur heen zet, zodat er niemand in kan komen. Maar ik heb hele andere gedachten erover. Ik vertel. Nu gaan we beginnen. Nu gaan we beginnen. Ik heb boven mijn voordeur heb ik een machete. Wie? En hoe noem je dat? Dat vind ik leuk wel. Mensen die in Azië zijn geweest, die weten wat een machete is. Okay. Dat is eigenlijk zo'n mes die je gebruikt om bamboe en alle andere dingen in de jungle. Ja, en ik heb die geërfd. Dat is ook mysterieus uit iemand die daar geweest is in Pyongyang. Ja. En ja, ik heb dat ding. En ik heb een nep Magnum 455. Of hoe noem je het? 45? Ja, 45. Magnum 45. En die had ik gewoon net op tijd gekocht in de speelgoedwinkel. Maar, en toen werd er bij je ingebroken en heb je met die nep Magnum heb je daar gestaan? Of wat voor tafereel was dat? Nee, dat was voor die. Sinds die tijd heb ik me zitten bewapenen, zeg maar. Ah ja. Maar, kom op. Ik ging dus naar gewoon zo'n winkeltje. Ik wil een klappertjespistool of iets. Nou, dat zag ik echt gewoon levensechte Magnum 4-5. En ik dacht echt gewoon, Dit kan toch? Ja, ik ga het nu kopen. Ja, maar Jasper, hè? Stel hè? Ja. Je hebt dat dus meegemaakt, hè? Heb je oog in oog met een inbreker gestaan, of hoe was dat? Nee, dat was het stomme. Dat was het dat iedereen nog dacht dat je fiets veilig was. Ja. Als je het niet op slot zei. Ja. Dus ik was lekker een patatje gaan halen. En ik kwam thuis en zo'n klassiek klassiek kluisje. Mm-hmm. Die lag gewoon op mijn bed gewoon open en er was alles uitgehaald. Oh, ja. Dus ook mijn betaalpas en alles. Dus ik was meteen weer. Ja, ik kwam Amsterdam West. Dus toen was er nog een kleine buurt. Mm-hmm. Maar ik had er meteen achteraan gereest van. Jullie hebben mijn. Bla bla bla, weet je, vloekwoorden. Maar heb je ze nog wel gezien dan? Ik heb de politie natuurlijk daarna. Maar toen hadden ze nog niet echt een goede. Volgens mij goed. Dat de politie nog. Vingerafdrukken kon zien. Ah, oké. Het is al een tijd geleden. Nou, zeg 30 jaar geleden. Ah, ja, dat waren hele andere tijden natuurlijk. Maar stel, hè? Maar het is nu veel beter. Ik zeg altijd, ik doe mijn duim op tegen de politie. Want echt, jullie maken echt. Ik kijk natuurlijk ook in documentaires en ja. Alles op tv van hoe het allemaal gaat. Maar ze kunnen het nummerborden kunnen ze herkennen. Mm-hmm. En ja. Nee, maar wat ik al zei, ja, ik ben bewapend. Maar ik ga niet zomaar iemand zijn hoofd eraf hakken of met een neppistool dreigen. Want dat kunnen ze denk ik wel zien op een gegeven moment. Ja, want dat wil ik tegen je zeggen. Want ik bedoel, we hebben de stelling, als een inbreker mijn huis betreedt, mag ik mij zonder beperkingen verdedigen? Maar stel, je zou nu oog in oog met een inbreker komen te staan. Ja, maar ik switch ook even naar Amerika. Die man die met zijn mitrailleur buiten stond om mensen van Black Lives Matter. Ja. Dat vond ik dus pas echt. Ik bedoel, kijk, een mes. Nou, een mes is ook gevaarlijk. Maar iemand die met een mitrailleur opeens op zijn terras staat. Ja, dan wordt het andere muziek inderdaad. Maar wat zou je ervan vinden als je buurman zo'n machette heeft? Nee, maar ik gebruik het gewoon uit zelf. Ja, dat zeggen ze altijd. Ja, ja. Uit zelfverdediging. Nee, maar ik heb gewoon vlak bij mijn voordeur. Als er nou eens een keer een invasie komt, dan kan ik. In ieder geval wat. Maar ik ben geen koppensneller. Nee. Als ik dat doe. Jasper, het is me helder hoe jij het aanpakt. En nee, ik ben... blijf luisteren. Goed zo, fijne woensdag. Joe. We gaan naar Elise. Elise, goedemorgen. Goedemorgen, Jacob. Hallo. Ik ben wel benieuwd, heb jij de boel een beetje goed verdedigd? Nou, ik heb ooit in het verleden, en dan heb ik het over 1983, een inbraak meegemaakt. Oeh, bij je thuis? Ja, bij mij thuis. Hoe was dat? Trouwring kwijt, alles kwijt. Ah, nee. En het stomme was, dezezelfde inbreker, want ik had toen hadden we de gulden nog. Ja. Dus ik had een briefje van 10 gulden voor mijn... Toen de tijd man, uh-huh. had ik op de salontafel gelegd voor zijn lunch op zijn werk. Uh-huh. En dat had de inbreker laten liggen. Nee joh. Ja. Maar wist hij, was deze inbreker dan zo doelgericht op zoek naar sieraden bijvoorbeeld, denk je? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, want alle sieraden, want die ik had geërfd van mijn moeder, want... Mijn moeder was op zeer jonge leeftijd overleden. Mm. En alle sieraden die ik van mijn moeder geërfd had, die waren weg. Zo. En... Alles was weg. En heb je daar later nog wat van teruggezien? Trouwringen weg, armbandenweg, alles was weg. Ja. Behalve dat tientje op de salontafel. Ja, ze hadden beter dat tientje mee kunnen nemen, hoor ik hier een beetje tussendoor. Ja, als ik er nu aan terugdenk wel, ja. Ja. Maar het ergste was nog dat... ik woonde toen de tijd in Amsterdam. Het was een gelijkvloerse woning. En ik ben eigenlijk ook wel een beetje blij... toen de tijd mijn echtgenoot en ik er doorheen geslapen zijn. Oh, dat meen je niet, joh. Ja, want we waren thuis op het moment dat het gebeurde. Ook dit nog? Was deze man die deed het... deze inbreker had het zo sneaky gedaan. Het was zelfs 's morgens om 6:30 toen mijn echtgenoot wakker werd... Mm-hmm. Dat hij mij wakker maakte. Want ik had nog een dochtertje van 6 maanden... In bed liggen. Mm-hmm. En mijn echtgenoot die maakte mij wakker om 6:30 en die zei van, heb jij vannacht wat lopen zoeken? Ik zei, hoe bedoel je? Nou, zegt hij, alle kastdeurtjes van het wandmeubel staan open. Ja, en heeft misschien wat gestommel, had hij toen misschien gehoord? Nee, hij had niks gehoord. Niks gehoord? Zo? Sneaky waren ze dus. Ja, maar stel hè, Elise, stel je was face-to-face, hè, je was oog in oog met zo'n inbreker te komen te staan. Wat had je dan gedaan, denk je? Niks. Nee, hè? Nee, omdat hier in Nederland is de wet zo geregeld dat voordat je het weet, sta je zelf als verdachte voor het hekje. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, dat hangt er heel erg vanaf natuurlijk van. Van ja, wat het vergrijp is, word je... Ik denk dat als ik... nou, moet ik heel eerlijk zeggen... Mijn toendertijd echtgenoot was ex-militair. Dus ja, als die wakker zou zijn geworden... Dan was dat een ander verhaal geworden, denk je? Ja, maar dan nog. Dan had hij waarschijnlijk ook als verdachte voor het hekje gestaan. Ja, ik snap het, ja. Want ondanks dat het dan in mijn huis... Want het was zelfs zo erg, toen ik dezelfde ochtend... Want we hadden diezelfde ochtend, toen we het dus constateerden... hadden we de politie gebeld. Er kwamen 2 agenten naar ons toe. Mm-hmm. En toentertijd kon je nog gewoon normaal zonder afspraak... het politiebureau binnenwandelen. Dus en de 2 agenten die bij ons thuis waren... Die hadden al gezegd van nou, kom even naar het bureau en ga aangifte doen. Ik ga aangifte doen. Ik loop het bureau binnen. En dan zegt doodleuk een ras Amsterdamse agent zegt tegen zijn collega van... deze mevrouw komt eventjes aangifte doen van een kleine verhuizing. Ah. Ik dank je de koekoek. Er werd niet zo zwaar aan getild. Voor dikke mijn man. Ja, ja. Er zijn dierbare spullen bij mij uit huis gejat. Ja, en maar Elise, en heb je er later helemaal niks meer van teruggezien? Of, Nee, niks meer. Helemaal niks meer. En ik begrijp wel, want we zijn nu... Want je zei, het was in de jaren 80 geloof ik gebeurd. Hè? Ik bedoel, we zijn nu ja, in jaren... 83 is dat gebeurd, 83, ja. We zijn bijna 40 jaar verder. Je draagt dat nogal heel erg met je mee. Het zit je nog steeds heel hoog. Nou, je mag... goed. Ja, het komt nu weer een beetje naar boven. Dus vandaar... Ja, sorry dat ik het een beetje oprakel. Nou, nee. Maar je mag gerust weten. De periode dat ik nog in dat huis heb gewoond... want we zijn later zijn we in verband met de kinderen... zijn we naar een andere stad verhuisd. Ja. Maar ieder geluidje wat ik hoorde... ik zat recht overeind in bed. En dat heeft heel lang heb ik dat bij me gehad. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Dankjewel Elise voor je verhaal. Maar inderdaad, nu... Kijk, ik ben nu inmiddels dan 57. Staat er nu eentje voor me? Nou, werkelijk waar, ik ram hem de deur uit. Helder verhaal. We laten het bij dit, Elise. Ja, oké. Okay. Fijne woensdag. Fijne woensdag, jij ook. Doei. Wordt ook volop geappt. We gaan zo meteen weer terug naar de bellers. Want ik zie dat er ook volop gebeld wordt naar 0800-1121. Dus wil je meepraten over deze stelling? De stelling is namelijk: als een inbreker mijn huis betreedt, mag ik mij zonder beperkingen verdedigen. Want die inbraken zijn sinds dat coronaversoepeling weer een beetje zijn losgekomen, zeg maar. Zijn flink gestegen, met een kwart zelfs. Dus wil je meepraten? 0800-1121. Wordt volop geappt ook. Heino denkt dat mij er zit. Heeft een beetje zwaardere stem gekregen vandaag. Goedemorgen, zegt hij. Wat wij in 42 jaar opgebouwd hebben, komt niemand aan. Dus de eventuele inbreker krijgt dat met onze hond aan de stok. Of voelt de honkbalknuppel met huis en haard. En dat is dan hun risico dan. Groetjes Heino uit Enschede. Dan een berichtje van Dirk. Natuurlijk mag je geweld gebruiken, maar het is vaak zo dat het Nederlandse rechtssysteem niet de kant van het slachtoffer kiest. Vaak wordt het slachtoffer al gauw de dader van het eigen rechterspelen. Wat is gepast geweld? Ja, als een vreemde in je huis is en jij en je gezin zich bedreigd voelen. Wat is gepast geweld als een vader zijn dochter wil wreken als deze verkracht is door een pedo? Ja, dat is weer een heel ander punt natuurlijk. Gepast geweld bestaat niet in deze situaties. Het zal ook zeer preventief werken. Pak er nog één appje erbij. Ignacio, wat een vraag, zegt hij. Wat je doet als je iemand je huis inbreekt? Als ik hem betrap, gaat hij er zeker aan. Geen pardon, het is hij voor ik, zeer zeker. Straks nog meer appjes gaan we mee aan de haal. Dus mocht je berichtjes willen sturen, dat kan via de gratis NPO Radio 1 app. Of bel dus 0800-1121. We gaan eerst even kijken hoe de veiligheid bij Fred staat. Fred, goedemorgen. Goedemorgen Jacob en de rest van Nederland. Nou, ik zou je vertellen, er is 3 keer bij me ingebroken. 3 keer? Ja, ik zou zeggen 2018 op zogenaamd bestuursmaatregel. Nou, ik vind schof terug. Ten tweede, in 8 maart 2019 is men een valssleutel binnengekomen. Waar blijft politie met de politiekeurmerk? Ja, kom nou toch alsjeblieft. De eerste, de beste die het maar waagt. Ja, ik ben nog lang niet uitgekakt om zo te zeggen. Anders zet ik een stroomraster achter mijn voordeur en ramen. Kijk, dan krijg je zo'n flinke opdonder. Ja, niet dodelijk, maar ik zou je vertellen. De eerste, ik heb over de 155.000 euro schade. 155.000? Ja, ik zou je vertellen, ook 100.000 wat die bestuursmaatregel, 55.000 minstens. Met mijn hele dure grammofoonplaat die nergens te krijgen. Ik ken de meeste artiesten uit Den Haag en Enschede en zo. Ik had 4 rode plaatkoffers, barsten vol, 1 donkerblauwe. Ik had een klaroen, dat is een ventielloze trompet. En een doos met honderden cd's. En onlangs is er weer ingebroken. Ik ben mijn dure lasapparaat kwijt op wieltjes. Die 800 gulden destijds kost. Die heb ik toen bij Weekamp gekocht. Maar Fred, ja. maak jij het inbrekers te gemakkelijk of zo? Of zet je het allemaal in etalage? Nee. Ik heb een aantal maatregelen genomen, want ze zijn via de voordeur naar binnen gekomen. Via de hond hebben ze op de gang gezet en via de tuindeur naar achter gekomen. Want ik kwam thuis van iemand op visite. Ik dacht, wat godverdomme, waarom staat die tuinpoort open? Alles. Dus zijn ze via de achterkant naar buiten gaan, hebben ze daar alles weggesleept en zo. Nou, en ik heb een plaat bij, de meeste zijn gemerkt. He, met mijn initialen. Ja. Nou, en ik ben wit heet. Nou, ik heb al gezegd. En toen ging ik bij de politie aangifte doen. Zei ook, oh ja, ik zie het al. Ze associëren iets met 2018 en niet met 2019. Nou ja, de politie heeft een hoop goed te maken bij mij. Want wat heeft nou artikel 461 wetboek van strafrecht eigenlijk nog voor nut? Ik vind het een slap gedoe in dit land met de rechtspraak en al. Nou, dan hoorde ik zeggen, ja, als iemand even een leeuw in zijn nek krijgt, dan voelt hij zich slap. Het godverdorie van de andermans spullen af te blijven met zijn fikken. Ja, dan vraag je er ook om. Fred? En dan met, ja. Ik wilde zeggen, ik denk dat ik wel een streepje kan zetten bij jouw naam. Als een inbreker mijn huis betreedt, mag ik mij zonder beperkingen verdedigen, of niet? Nou, hij mag blij wezen dat hij of zij blij wezen dat hij nog leven eruit kan maken. Hij krijgt een flinke slag in zijn nek. En desnoods, en deze mag dan ook weer niet. Nee. Vrouwen, Die mogen zich verdedigen met een taser. Ja, in Amerika is het, en in Duitsland is het trouwens ook toegestaan. Ik vind, nou, mijn bek valt open om het zo eens plat uit te drukken. Ze hebben gewoon uit met dat fikken van allemaal spullen af te blijven. En zijn toch zo christelijk hier in Nederland. De tierenbode zegt 8 en 10 zegt, gij zult niet stelen. En het tiende gebod zegt, gij zult niet begeren hetgeen een ander toebehoort. Punt. Fred? Ja, nee. Ik dacht dat je een punt maakte. Ik wilde zeggen, het verhaal is me duidelijk. Toch? Ze mag er blij bij zoals ze er nog levend uitkomen. Ik heb een aantal maatregelen genomen. Punt. Een fijne woensdag, Fred. De stelling vandaag is: als een inbreker mijn huis betreedt, mag ik mij zonder beperkingen verdedigen? Nou, er komen flinke verhalen komen er binnen. Ook via de app. Gaan we zo meteen een paar van doornemen. We gaan eerst eventjes naar Ali. Ali, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, hoi. Hallo. Ik heb een hele korte boodschap. Niet zo lang zoals Fred. De enige wat ik heb is dat wij mogen eigenlijk in de wereld mogen wij nooit en nooit geweld gebruiken. Dat is gewoon niet toegestaan. Nee. Ja, dat is heel kort. Maar hoe ver moet je er gaan natuurlijk, hè, Ali? Ik bedoel, stel, er worden spullen van je afgenomen, je ziet het gebeuren. Ja, doe je dan helemaal niks? Ga je gelijk de politie bellen? Ik vraag me zo af, kijk, ik heb het nooit meegemaakt. Wat doe je in zo'n situatie? Als er spullen worden meegemaakt. Ja, maar dat is werk van politie. Ja. Ja, dat is niet werk van mens. Dus politie heeft eigen werk. Iedereen heeft eigen taak eigenlijk. Ja. In deze wereld. Dus, en soldaat heeft eigen taak. En de politie heeft eigen taak en jij hebt eigen taak. Dus dat moet nooit gebeuren eigenlijk. Geld gebruiken als een burger, dat is eigenlijk... ik denk zelf, dat is mijn idee, dat het nooit moet gebruiken. Nee, dat is jou nog nooit overkomen, gelukkig. Het is mij wel overkomen toen ik in Afghanistan was. Ja, okay. Ik heb zelf, ja, maar... dat was in Afghanistan. Maar in deze wereld waar wij in Europa leven, dat moet niet gebeuren. Nee, in Afghanistan, ja, je ziet wat in Afghanistan gebeurt. Ja. Dus in Afghanistan is gebeurd. Mm-hmm. En dat gebeurt ook nog steeds. Ja. En was je toen veel kwijt? Ja. Maar niet in Europa. Moet het niet in Europa gebeuren. Nee. Nee, je moet, je moet natuurlijk de spullen goed beveiligen. En ja, we moeten natuurlijk allemaal van elkaars spullen afblijven. En als het dan gebeurt, zeggen ja, dan is het natuurlijk de taak van de politie om daarmee aan de slag te gaan. Ja, taak van de politie is taak van de politie. Taak van de burger is een taak van de burger. Ja. En taak van de soldaat is taak van de soldaat. Dankjewel, Ali. Ja. Mooi gezegd. Fijne woensdag. Joe. Dankjewel. Hoi. Het is net 4:30 geweest en we praten aan de hand van de stelling: als een inbreker mijn huis betreedt, mag ik mij zonder beperkingen verdedigen. 0800 1121 als je wilt reageren of een bericht via de Radio 1 app. Dit is Jason Mraz, Make It Mine. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't want to wait before the dream is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. I keep my life on a heavy rotation, requesting that it's lifting you up. A table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels, they'll be singing ah la la la, ah la la la, ah la la la la la. Yes. Well, I don't wanna break. I'm Lijkt me wel een toepasselijke deze van Jason Mraz, want hij komt van het album We Sing, We Dance, We Steal Things. Dus ik dacht, dat moet erbij passen. Jason Mraz en Make It Mine, 5:05. En we praten aan de hand van de volgende stelling. Als een inbreker mijn huis betreedt, mag ik mij zonder beperkingen verdedigen? Ja, praat mee via het telefoonnummer natuurlijk, 0800-1121. Of stuur een bericht via de gratis NPO Radio 1-app. Dat wordt volop gedaan, moet ik zeggen. Ik heb alleen moeite om het allemaal bij te houden. Volkert, die stuurt een bericht. Ik vind sommige regels echt absurd. In Amerika is het andere uiterste. Het mag hier best wat losser, maar dodelijk geweld vind ik te zwaar. Volkert stuurt er ook nog een verhaal bij. Onze auto is gestolen geweest een jaar of 6 geleden. Auto is wel weer teruggevonden. We kregen de auto in bruikleen terug. Want degene die hem gestolen had, moest hem eerst weer afstaan voordat het weer onze auto was. Na een half jaar werd het onderzoek gesloten en werd er niemand opgepakt. Daarna was de auto weer van ons. Mijn vrouw die had liever een andere auto, of had liever de auto verkocht. Want ze vond het niet meer fijn om erin te rijden. Wat ik volkomen begreep, dat schrijft Volkert. Maar dat mocht dus niet. Dat zijn regels waar ik niks mee kan. Groetjes van Volkert. Kan ik me heel goed voorstellen dat als er ook iemand in je huis is geweest, dat dat helemaal niet meer als een veilige plek voelt. En als dan je auto gestolen is, dat je denkt, ja, dit voelt gewoon niet zo fijn dat hier iemand anders in heeft gereden. Dankjewel voor je verhaal, Volkert. Dennis stuurt me ook een bericht. Je mag een inbreker niet aanraken, voor zover ik weet. Volgens mij ben je zelf strafbaar als je de inbreker aanraakt. Je mag hem wel onder burgerarrest plaatsen, aanhouden en politie bellen, of kapotmaken en zorgen dat het niet gevonden wordt. Oké, helder. Dankjewel, Dennis. Rob, goedemorgen. 100% eens, zegt Rob. Als ik een inbreker betrap in mijn huis, dan schop ik hem volledig kreupel het ziekenhuis in. Met mijn kickboxervaring. Risico van het vak van een inbreker om bij de verkeerde in te breken. Ik vind dat je echt alles mag doen om je huis, je familie of je spullen te beschermen. Zelfs het gebruik van wapens. Ik heb zelf ook pepperspray in huis. Dat vind ik zelf helemaal niet zo'n gek idee om dat in huis te hebben. Ik moet heel bekennen, ik zal mijn adres niet doorgeven, maar ik ben zelf niet zo goed beveiligd met een honkbalknuppel of dat soort dingen. Nou, toen ik wist dat we het hierover gingen hebben, toen dacht ik wel, heb ik eigenlijk iets. Ik kom niet verder dan een glas water op mijn nachtkastje. Ik ben benieuwd wat Richard op zijn nachtkastje heeft staan. Richard, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Jacob. Hey. Ja, ik zit met stijgende verbazing te luisteren. Ik ben ik ben het eens met natuurlijk Fred en met Elise. Het is hier in Nederland altijd weer de andere kant van het verhaal. Hè. Door bijvoorbeeld in jouw intro van wat een slachtoffer zou mogen doen. En denk ik, joh, het is allemaal leuk wat wij zou mogen doen. Alsof een inbreker er allemaal rekening mee heeft. Want ik bedoel van. Het handboek voor inbreken staat niet van, nou wij stil en weet ik het allemaal. Het is allemaal weer zo krom als wat. En ik kan er laatst over meepraten, dus ze zijn bij mij ook binnen geweest. Echt waar, joh? Ja. En toen? Toen weinig. Ik bedoel, van ze hebben €1250 van mijn rekening afgehaald. Ik heb aangifte gedaan en ik heb nieuws voor die laatste bel. Die zegt wel heel dapper, joh, je moet naar de politie gaan. Ik heb nieuws voor die man. Ik heb 5 keer, 6 keer aangifte gedaan in mijn leven. Dan mag jij 1 keer raden hoe vaak ze wat voor mij hebben gedaan. Nou, ik ben bang dat er niet zoveel is gebeurd. Nee, natuurlijk niet, joh. Maar Richard, moet je me even uitleggen? Want ze zijn dus ingebroken in je huis. Maar hebben ze dan bijvoorbeeld je pinpas of je creditcard of zo meegenomen? Dat ze aan het geld konden komen? Ja, en ik heb ook 100.000 keer moeten uitleggen van, joh, hoe komen ze al mijn pincode? Ik heb werkelijk waar geen idee. Nee. Nou, en toen ben ik rechercheur bezig spelen. Ik wist op een gegeven moment waar ze gepind hadden. En hoeveel ze gepind hadden, dan ga je met die banken bellen, die geven ook geen thuis. Want ik zat bij de Rabobank, of nee, ik zat bij de ING of andersom. Ja. En dan zeggen ze, ja, je bent geen klant van ons, dus we kunnen niks voor je doen. Hm? En bla, bla, bla, en weet ik het allemaal. Maar heb je wat, dan ben ik wel benieuwd. Want stel, ik weet niet of je nu onderweg bent of thuis, maar stel je bent thuis en je bent in je slaapkamer en je hoort een geluidje. Ik moet heel bekennen, ik had het afgelopen week dat ik een geluidje hoorde. Toen dacht ik, ga ik wel of niet met een zaklamp in de tuin schijnen? Ik dacht, vond het ook een beetje eng. Wel gedaan, maar er was niks. Wat geritsel of zoiets. Maar wat zou jij doen als je gewoon oog in oog met een inbreker komt? Heb je bijvoorbeeld wat klaar liggen? Nou, Stefan, ik mag het eigenlijk misschien bijna niet zeggen, maar wij hebben zo'n leuke viervoeter. Ah. Een kilootje op 50 en als die blaft, dan hij bijt niet, hij amputeert. Een rottweiler hebben wij. 50 kilo rottweiler? Ja, en dat zeg ik niet omdat een rottweiler een gevaarlijke hond is. Want er was later weer een berichtje dat de rottweiler een kind had gebeten. slechte honden bestaan niet alleen maar slechte eigenaren. Dat wil ik heel, heel, heel nadrukkelijk zeggen. Slechte honden bestaan niet alleen maar slechte eigenaren. Dus als een inbreker ooit gorrel heeft onder mij te komen, dan trek ik een pot bier open en ik ga kijken. Want het is ook niet te geloven, dat heb ik ook al een keer bij Morrel gezegd, dat wij aan weerskanten van het huis een inbreker moeten waarschuwen dat wij een serieuze hond hebben. Dus geen dwergboedel, maar een rottweiler. En heb je dan zo'n bordje hangen of niet? Ja, dat moet, want anders wordt die hond afgemaakt. Dat is weer typisch Nederland. Kun je gaan googlen. Wij moeten inbrekers waarschuwen. Okay. Maar dat is ook door andere luisteraars al verteld. Als jij dit overkomt, en ik hoor de fretse boosheid ook, dat is ook weer typisch Nederland. Als jij natuurlijk oog in oog komt staan met een inbreker, dan denk ik niet dat je even rustiger zit. Joh, moet ik nog een hoedje voor je bestellen? Wil je een biertje? Zal ik een patatje voor je bakken? Ik denk dat die situatie toch een klein beetje anders is. Ja, maar er wordt allemaal zo makkelijk over gedaan van wat mag wel, wat mag niet. Nee. Het feit is, een inbreker komt willens en wetens, komt jouw huis binnen zonder toestemming. Daar begint het gesodemiete mee. En dan moet elke eikel die nou elke keer zegt, ja, maar je mag geen geweld gebruiken. Dat hoorde die ene ook nog zeggen, je mag geen geweld gebruiken. Het feit is, een inbreker begint met een strafbaar feit. Hij pleegt geen overtreding, maar een strafbaar feit. Ja, maar kijk, Richard, het is natuurlijk wel zo. Ja, ieder gaat natuurlijk met zijn, ja, die gaat er met op een eigen manier mee om, weet je wel. Als je zegt van ja, hij of zij pleegt wel een strafbaar feit, maar ik ga dat niet doen. Ik ga hem niet neerknallen of iets doen. Ja, goed, die mening respecteer ik ook Richard. De een die pakt het op de ene manier aan, de ander op de andere manier. Ik denk dat we allemaal. Ja, dan is dat een open kaart. Ik heb toen een keer, dat was toen met, hoe heet het naam? Die Hans Theo niet. Hans Theo, die schreeuwer. Theo Maassen. Nou, Theo Maassen die zat inderdaad met Prem Radicasjoen. Die zegt ook van, ja, je kan de achterliggende gedachte niet van die inbreker. Wat heeft een slachtoffer daar in godsnaam mee te maken? Mm, ja. Het is altijd, ja, maar wij moeten dus ophouden met de kant van de dader te kiezen. Ik vraag niet omdat iemand bij mij in huis komt. En als je het wel doet, dan is dat het risico van het vak. En als ik een goede bui heb, dan ga je met de ambulance weg. Heb ik een hele slechte bui, ja, dan komt een zwarte auto. Jij wil inbreken, dat is het risico van het vak. Richard? Ja? Fijne woensdag. Hetzelfde, man. Yo. Hoi. We gaan eens even kijken hoe Rosemarie erover denkt. Want die heeft wat vragen over bijvoorbeeld een beveiligingscamera. Gaan we eens eventjes met Rosemarie praten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik vroeg me af of je ook met een camera mag verdedigen. Ja. 10 jaar geleden. Ja, toen was er een dame in het nieuws. Goeie vraag. Die was voor de derde keer beroofd in haar huis. En die had die beelden daarvan gelukkig en op het internet gezet. Er kwam tot mijn verbijstering het verbond van wetsovertreders in actie. Toen werd zij gesommeerd dat van internet af te halen. Oh, ja, inderdaad. Omgekeerde wereld. Ja, en u zei aan het begin van het programma dat u op de site van de politie had gekeken. Ja. Maar wat mag je doen? Ik weet niet hoe dat er nu op staat. Nou, ik weet wel, ik zat dus eventjes op de site van de politie en zij stellen wel een aantal tips. Ja, wel een aantal, laten we zeggen, open deuren of gesloten deuren in dit geval. Ik bedoel, sluit altijd uw raam en deur en draai de deur altijd helemaal goed op slot. Ook als je maar eventjes een boodschap gaat doen. Gaat u langer weg, zorg dan ook voor de verlichting door bijvoorbeeld tijd- of schemerschakelaars. Zorg ervoor dat de brandgang opgeruimd is, zodat inbrekers geen hulpmiddelen hebben om over de schutting te klimmen. Leg kostbare apparatuur uit het zicht. Dat zou misschien wat van Fred zijn, want had geloof ik wat kostbare dingen in zijn huis die waarschijnlijk misschien dan in het zicht hebben gelegen. Bewaar niet te veel contant geld in huis en monteer een barrièrestang bij een bovenlicht. Maar er wordt niks over camera's of zo gesproken. Ik heb in mijn woonplaats wel een winkel. En daar staat een bordje aan de voorkant van, nou, hè, bent u van plan hier wat mee te nemen om te betalen? Ja. Dan gaat u ook akkoord met de beelden dat we die verspreiden. Dus misschien, als je net als wat Richard zei met een hond, hè, als je mensen van tevoren waarschuwt, dat het dan juridisch wel. Het lijkt mij een beetje voor eigen rechten spelen als je dat soort tekst ophangt. Ik kan me niet voorstellen dat het een één op één zin is uit het strafboek. Maar kijk, ik kan me voorstellen dat stel je hebt beelden van een overval. Ja, die zou ik wel zo snel mogelijk zou ik die delen met de politie. En dan is het denk ik aan hun. Hè, en aan de politie en aan de rechtelijke macht. Om te kijken van oké, kunnen we dit delen? En dan, ja, voor je het weet, zitten je beelden ook in opsporing verzocht. Ja. Denk je niet dat het zo een beetje werkt? Ik hoop in ieder geval dat beter dan echt geweld gebruiken is. Hè? Dat je, ja. Oh, dit is maar een waarschuwingsbordje. Dan hoef je nog niet meer, kun je een dummy nog neerzetten. Ja. Is het jou wel zo overkomen, een inbraak of niet? Nee. Beter van niet ook? Nee, ik hoef het ook niet mee te maken hoor. Maar heb jij een camera hangen? Nee. Maar ik vond het wel, toen ik deze verhalen vannacht hoorde, dacht ik, ja, hij bijt niet, hij amputeert. Ik dacht, ja. Dat was die Rottweiler van 50 kilo van Richard, ja. Ja, de camera, dat kan, als dat mag misschien. Ja, ik ben gelukkig nooit beroofd, maar ik kan me wel voorstellen dat je echt tot allerlei acties overgaat. Ja, sterk voor iedereen die is overkomen. Ja. Dank voor de gelegenheid. Mooi gezegd, Rosemarie. Fijne woensdag. Fijne dag nog. Ja, hetzelfde. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen, Jacob. Ja. Ik heb gewoon een honkbalknuppel onder mijn bed liggen. Dus als ik wat hoor, dan pak mijn honkbalknuppel hard naar mee. Ja. Maar ik vind, zeg maar, gewoon de rechterlijke macht en de rechterlijke gang van zaken is gewoon krom. Mm-hmm. Want als ze een inbreker pakken, dan staat hij binnen 48 uur weer buiten. Zo slecht is Nederland geregeld. Ja. Je kan beter dader zijn dan slachtoffer, want de daders worden met een paplepel lief behandeld, maar laat ik het zo zeggen, dan als je slachtoffer. Want als jij slachtoffer bent van een inbraak, tegenwoordig moet je 3 weken van tevoren een afspraak maken voor aangifte te doen, wat toch krankzinnig is, echt krankzinnig. Nou ja, dat is allemaal de reden van de bezuinigingen, maar dat zeiden. Maar als ik dan zo zie van, als jij niet je eigen spullen mag bewaken, of te beschermen tegen ontvreemding, verkrachting van je dochter of je vrouw, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dan vind ik de rechterlijke macht gewoon zo krom in elkaar steken dat je dan niet eens even je vrouw mag beschermen. Ja, het slaat er helemaal nergens over. Nee, je mag niet voor eigen rechter spelen, nee. Nee, want dat is natuurlijk was voor mij 1 jaar of 3 geleden, was een juwelier die schoot een overval dood. Klopt, en ja. En die kreeg een voorwaardelijke straf omdat hij een wapen in zijn zaak had. Ja, het slaat er nergens over. Dus die daders, of die inbrekers, die moeten gewoon keihard, gewoon 25 jaar de bak in, doen ze het nooit meer. Ja, niet 2 dagen laten buiten met een voorwaardelijke taakstraf of wat dan ook. Dat is voor een lachetje, want ze gaan gewoon verder. Ja. Hey, Wouter, zit er een beetje stof op die honkbalknuppel van jou, of niet? Of heb je hem recent nog moeten gebruiken? Nee, het is gewoon aluminium. Aluminium. Nee, maar ik bedoel, heb je hem wel eens een keer moeten gebruiken? Nee, gelukkig niet. Maar ik moet wel zeggen, vroeger toen ik klein was, is bij ons bij mijn ouders ook ingebroken. Mm-hmm. In een klein keukenraampje, zeg maar, hebben ze opengeschroefd. Zo'n draaiknop. Ja, die ken ik, ja. Die hebben ze toen losgeschroefd, konden ze de haken van de deur open gooien en konden ze naar binnen. Ja. Ze zijn zo geraffineerd en toen hebben ze alle papieren, paspoort, rijbewijzen, zo'n ouderwetse checkboek die hadden ze toen ontvreemd. Maar de daders nooit gepakt, nooit wat meer van gehoord. Dus in die zin wordt ook eigenlijk, volgens mij is dat ook inbrekers ook gewoon geen prioriteit bij de politie. Maar ze hebben liever prioriteit te stellen om de boeren te pesten met blokkades, et cetera. Mm. Dus dit is gewoon de prioriteiten van de politie. Dat inbrekers geen prioriteit hebben bij de politie. Daar kan ik niet over oordelen, Wouter. Ja, dat weet ik niet. Dat staat niet bovenaan. Dat geloof ik echt niet in. Het zou kunnen, ja. Wouter, beter dat er nog niet bij je is ingebroken. En ik wens je een fijne woensdag. Hou er zo, hè? Dat kwam goed. Yo, groetjes. Hoi. Wordt volop geappt via de gratis NPO Radio 1-app. Dank daarvoor. Zullen we eens even kijken wie we hier allemaal in de app hebben. Nico zegt, goedemorgen, mijn huis heb ik beveiligd met camera's. Via beelden het gezin wie mijn huis probeerde binnen te komen. Ik ben erachter gekomen via bekende wie het was. Deze persoon opgezocht en hem duidelijk gemaakt het niet weer te proberen. Dus eigen rechter gespeeld, aan een politie heb je niets in Nederland, zegt ook Nico. De helft komt net van de kleuterschool. Dus Nico. Karin zegt agressieve reacties van die kickboxer en de eigenaar van de Rottweiler. Zeg wat over die lui. Recht op zelfverdediging moet er wel zijn. Ja. Goed, is ieder zijn mening natuurlijk. Sjoukje uit Spanje, die reageert ook. Ik heb eens een fiets onder mijn handen laten wegstelen toen ik mijn kleinzoon uit zijn fietszitje haalde en op de grond zette. Ik zou mijn fiets op slot zetten en zag twee handen die mijn fiets wegritsten en twee ogen die me dwingend aankeken. Op de klaarlichte dag voor de supermarkt. Ja, dat is toch bizar, hè? Het is erg, man, dat je dat meemaakt. Cor zegt goedemorgen. Ik denk niet dat ik ga wachten totdat ik zelf word aangevallen door een inbreker. De eerste klap is een daalder waard, toch? Ik neem het risico om zelf te worden aangeklaagd. Groeten van Cor. Wouter stuurt ook een bericht. Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Je mag dus geen geweld gebruiken. Je mag hem of haar wel staande houden. Niettemin zal ik proberen hem of haar de hersens in te slaan. Dus ook Wouter die... wat was het nou? Wouter, wie stuurde nu het laatste bericht? Ja, dat is ook Wouter. Ik dacht, is dat ook aan Wouter? Maar het is ook een andere Wouter die belde. Ook Wouter die gaat wel mee met de stelling... als een inbreker mijn huis betreedt... mag ik mij zonder beperkingen verdedigen. Blijf appen naar de gratis NPO Radio 1-app. Of bellen, kan nog net. Via 0800-1121. Dus 0800-1121. Straks 5 uur natuurlijk het actuele NOS-journaal. En dan hebben we daarna ook weer een nieuwe stelling. Dus we gaan nog heel eventjes door hiermee. 0800-1121. Dit is Madonna, Crazy For You. Swaying room as the music starts. Strangers making the most of the dark. Two by two. Dat was mijn geboortejaar, 1985. Deze van Madonna en Crazy For You. Vijf minuten voor vijf. Fijn dat je luistert naar NPO Radio 1. Gaan de extra vroege ochtendshow. Meepraten kan altijd via 0800-1121 of berichten via de gratis NPO Radio 1-app. We gaan snel naar de bellers, want we praten aan de hand van de volgende stelling. Als een inbreker mijn huis betreedt, mag ik mij zonder beperkingen verdedigen. We hebben nog net een beetje tijd. We gaan eerst eens even naar Richard. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg maar, Ries. Ah ja, ze hebben bij mij mijn auto ingebroken. Wat zeg je nou? Ja, ze hebben in mijn auto ingebroken een aantal jaar geleden. Zo, en toen? Rob Heterdaad betrapt die jongen. Heterdaad? Ja, opgepakt, vissen. En wat, burgerlijke aanhouding gedaan. Ja, wat ik zeg, wat doe je dan bij zo'n burgerlijke aanhouding? Nou, het was wel heel moeilijk om mij in te houden. Oké, okay, maar wat heb je gedaan? Heb je gezegd, joh, halt, blijf staan, honkbalknuppel, pepperspray, ja zeg maar. Nou, ik heb hem met zijn strot, aan zijn strot vastgepakt tegen de muur aangebakt. Ja. Heb vastgehouden. En toen, politie en toen erbij? Politie gebeld, duurde 3 kwartier voordat ze eigenlijk een keertje kwamen opdagen. Ja. En ik heb bedrijven die. Klopt namelijk, door mijn buurman. Ja. En netjes aan de politie afgeleverd. De politie heeft me tegen me gezegd, je hebt mazzel, want we hebben hem aangehouden met een mes. Een grote mes en een hele grote schroevendraaier. Zo. En hij was bekend dat hij nogal graag wil prikken. Veelpleger. Ja. Nou, de rechtszaak geweest, vrijgesproken die man. Die man is vrijgesproken? Ja, die bewees dat hij het gedaan had. Dat meen je niet, joh. Ja, dat meen ik wel. Dus die kwam gewoon helemaal, die kwam zo vrij, kwam die weg? Ja. Zo. Ja. Nou, mooi verhaal dit weer, Richard. Ja, maar die rechtspraak hier in Nederland. Ja, in die end, nou ja, goed, jij bent er dan nog wel redelijk vooraf gekomen. Want ja, jouw auto dan niet ingebroken, hè? Of wel ingebroken, of hoe zat het nou precies? Ja, ik had 1500 gulden schade toen. Dat meen je niet? Ja. Na verhaal, Richard. Dankjewel voor je verhaal. Ja, graag gedaan. Joe, groetjes. Succes met je programma. Dankjewel. Hoi. Theo, goedemorgen. Ja, hoi. Goedemorgen, met Theo Achterberg. Ja, ben benieuwd naar je verhaal, Theo. Ja, ik schakel net in en ja, ik vond het ook wel interessant. Wij hebben het er wel eens thuis over. Je hoort wel eens geluidjes natuurlijk en met de jongens en zo. Jongens, wat zouden wij doen? Ja. Nou zeg maar. Ja, de stok staat klaar. Of de stofzuigerslang hebben we ergens in een hoek liggen. Ja, goed, dan ben je, gaat van alles door je hoofd natuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant zeggen we ook van jongens, we kunnen het ook omdraaien. En zeggen van, joh, welkom, kom binnen. En kan ik je kop koffie aanbieden of iets dergelijks. Zo kun je het ook bekijken, ja. Ja, ja, heb je iets nodig? Kunnen we je helpen? Ja, kunnen we je helpen ergens mee? Want je hebt vast een probleem. Wil je ergens over praten? Ja, zeg het maar. Dat is wel mooi gevonden, Theo. Dankjewel voor je verhaal. Ik wil nog heel eventjes horen wat Jaco ervan vindt. Fijne woensdag, hè? Dankjewel, hoor. Joe, groetjes. Doei. Ik weet niet of het Jaco is of Jaco. Goedemorgen. Ja, Jaco Schipper uit Bergen. Jaco, ik heb nog een minuutje voor je. Ja, nee, maar ik vind altijd wel een voorwerp. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, altijd wel wat voorhanden. Ja, nee, het was laatst ook dat iets uit de hand liep. Dus ik zeg, oh, sorry, mijn pet valt. In mijn pet een steen gestopt. Ik heb die steen laten zien. Ja, het was op straat, hè, maar dat is in mijn huis, zou dat datzelfde gaan. Ja. En ik vind dat het moet kunnen dat als iemand zeg maar zich. Ja. Als iemand in mijn huis zou komen. Dan zou ik wel echt zo'n fles vinden of iets. En dan vind ik dat geoorloofd. Het is me helder, Jaco. Dankjewel voor je verhaal. Ja, nee, geen dank. Hey, goede uitzending. Yo, blijven luisteren, want zometeen na 5 gaan we praten over de Vibra. Want de medewerkers van de Vibra die zijn boos. Ze moeten namelijk de uren die ze vrij waren tijdens de lockdown, die moeten ze nu, belangeloos, gratis dus en voor niks, inhalen. Wat vind je daarvan? 0800-1121. Dit item over inbrekers sluiten we dus bij deze af. Bedankt voor al die telefoontjes en appjes. Wordt heel gewaardeerd. We gaan dus verder met een nieuw onderwerp over de Vibra, over de medewerkers die boos zijn. Ik ga het zo meteen nog helemaal uitleggen. Bellen kan zo meteen ook weer via 0800-1121. Nu is het journaal van 5 uur. Hou hem hier. NPO Radio 1. 5 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Een voorstel voor een nieuwe kieswet heeft het niet gehaald in de Amerikaanse Senaat. De Democraten wilden met de wet onder meer het stemrecht van minderheden beter beschermen en de invloed van geld in de politiek terugdringen. Alle 50 Republikeinen in de Senaat stemden tegen. Zij vinden dat er met de wet macht bij de staten wordt weggenomen om verkiezingen te organiseren. Het hervormen van de verkiezingen speelt een belangrijke rol in het presidentschap van Joe Biden. De Democraten zijn nog niet klaar met het plan, zei vicepresident Harris na de stemming. 4 mensen die betrokken waren bij het vermoorden van journalist Jamal Khashoggi kregen paramilitaire training in de VS. De New York Times schrijft dat de vier bij een beveiligingsbedrijf in Arkansas verdedigingstechnieken kregen aangeleerd. Dat was goedgekeurd door het Amerikaanse ministerie. Volgens de topman van het beveiligingsbedrijf stond de training los van hun daarop volgende gruweldaden. Khashoggi was een criticus van het Saoedische regime. Hij werd in 2018 vermoord. Waarschijnlijk gaf de kroonprins van Saoedi-Arabië opdracht tot de moord. Zeker 11 agenten zijn gedood in Burkina Faso. Ze werden in een hinderlaag gelokt door gewapende militanten. De aanval is niet opgeëist. Mogelijk zijn de militanten gelieerd aan terreurorganisaties als Al-Qaeda en IS. Die winnen de laatste tijd aan invloed in de Sahel. Bij de wedstrijd van Oranje zondag in Boedapest is geen lid van de koninklijke familie of van het kabinet aanwezig. Volgens demissionair premier Rutte heeft dat niet met de omstreden anti-homo-wet te maken die onlangs in Hongarije werd aangenomen. Het was gewoon niet voorzien dat er iemand naar de wedstrijd zou gaan, zei Rutte. Het weer nog. In het zuiden en oosten kan er nog wat regen vallen. De dag begint bewolkt, maar in de middag is er steeds meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. 5:02. Nieuwe ronde, nieuwe kansen met een nieuw onderwerp. De extra vroege ochtendshow. Tot 6:00 hier op Radio 1. Met Jacob de Vries. Ja, goedemorgen. Dit is de extra vroege ochtendshow van woensdag 23 juni. Leuk dat je luistert, want tot 6:00 ben ik benieuwd naar jouw mening. Praat mee via 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Straks gaan we het hebben over het inhalen van gewerkte uren. Maar eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag is het precies 5 jaar geleden dat de Britten naar de stembus gingen voor het beruchte Brexit-referendum. Uiteindelijk won het Leave-kamp met een nipte overwinning. En daarmee koos het land om uit de Europese Unie te stappen. In Duitsland vindt vandaag onder toezicht van de Verenigde Naties een nieuwe ronde vredesgesprekken plaats met de rivaliserende partijen in Libië. De gesprekken zullen zich focussen op het voorbereiden van de Libische verkiezingen later dit jaar. Ook zal er gepraat worden over de terugtrekking van de duizenden buitenlandse huurlingen en militairen die in het land aanwezig zijn. Ja, mensen die het coronavaccin van Janssen willen krijgen, kunnen daar vanaf vandaag een afspraak voor maken. Er wordt hiervoor een speciaal telefoonnummer opengesteld. De eerste prikken die worden komende vrijdag al gezet. Dat gebeurt in elke regio op minimaal 1 locatie. En mensen die het Janssen-vaccin krijgen, hebben maar 1 prik nodig. Bij de andere beschikbare vaccins moeten mensen tenminste 2 inentingen krijgen. Dan nu, het inhalen van uren die je niet gewerkt hebt. Daar is flink sprake van bij bijvoorbeeld winkelketens die dicht waren tijdens de lockdown. Vind jij dat die uren ingehaald moeten worden? We praten er zometeen over. Ja, want dat is nogal wat geweest daar bij de Vibra. Want de medewerkers van de Vibra die zijn boos. De winkelketen was tijdens de lockdown een aantal weken dicht, waardoor het personeel niet veel kon werken. Nu alles weer open is, wil de Vibra dat iedereen die niet gewerkte uren inhaalt. En zonder hiervoor betaald te krijgen. De werknemers vinden dit een belachelijk voorstel en schakelden het FNV in. De vakbond spande een kort geding aan. Maandag vond deze rechtszaak plaats. Jolanda Vullings, is medewerker van de Vibra, vertelt in het NOS Radio 1-journaal waar zij nou precies boos over is. Ik ben boos en teleurgesteld. Omdat wij tijdens de lockdown bewust 35% minder ingeroosterd werden. Dus als je een contract van mij 20 uur hebt, zijn 7 uur minder die ze in mogen plannen. Ik moest in de lockdown inderdaad 13 uur werken, moest ik aanwezig zijn. Wat deed u dan? We hebben de winkelgronden gepoetst. Later kwam het click and collect, dus mensen via de website konden bestellen en in de winkel ophalen. En zo langzamerhand is het uitgebouwd, dus we moesten echt de uurtjes verdelen onder de mensen die aanwezig waren in de winkel. Hoeveel zogenoemde minuren heeft u opgebouwd? Voor mij waren dat er 130. En toen de winkel weer openging, wat gebeurt er met die 130 minuren? Nu moet ik gewoon volledig werken. Je moet je opnieuw gaan inhalen, ja, want die staan je dan in de min. Ik had inderdaad een potje achter de hand voor een extra dagje vrij. Maar dat is helaas van me afgenomen. Ja, Jolanda staat dus nu in de min. In de cao-regeling staat omschreven dat de contracten met plus- en minuren werken. De uren die de ene week extra worden gewerkt, kunnen de week daarna vrij opgenomen worden. Medewerkers kunnen de uren dus per week flexibel indelen. Daarbij komt wel dat de Vibra gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling. Daarbij krijgt de werkgever een deel van het loon vergoed tijdens de coronaperiode. Advocaat van de Wibra, Rachel Maurits, vertelt dat dit geen reden is om de uren kwijt te schelden. De werknemers hebben gewoon hun normale salaris ontvangen. Dus het is niet zo. Dat betekent ook gewoon dat die loonkosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt. He, en door te suggereren dat er NOW is betaald, wordt ermee gesuggereerd dat de retailer een vergoeding ontvangt voor kosten die ze niet maken. En daar is geen sprake van. Ja, de FNV die komt nu op voor de medewerkers van de Wibra. De vakbond heeft een kort geding aangespannen. Bij een vandaag vertelt Linda Vermeulen van de FNV waarom het voor werknemers moeilijk is om die uren in te halen. We zien dat grote winkelketens van alles bedenken om op de een of andere manier een rekening van die crisis bij de werknemers te leggen. Vaak is dat wel in de vorm van tijd. En werknemers komen daardoor gigantisch in de problemen. We hebben het hier over mensen met een zeer laag inkomen, vaak minimumloon. Dus dan verdien je 10 euro bruto of net iets meer per uur. Ja, en dat zijn vaak mensen die bijvoorbeeld een tweede baan hebben om goed rond te kunnen komen. Ja, dat is gewoon heel moeilijk om dat extra werk daarmee te combineren. Het is ook moeilijk om te combineren met je privéleven, met je gezin. Ja, zei Linda Vermeulen. Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Het is logisch dat je niet gewerkte uren moet inhalen. Je kunt mij bellen via 0800-1121... of stuur een bericht via de gratis NPO Radio 1 app. Dus die uren die ingehaald moeten worden, zomaar en voor niks. 0800-1121. Het is logisch dat je niet gewerkte uren moet inhalen. Over 5. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow met Split Ends. Message to my girl. Ja, dat onderwerp daar bij de Vibra. Want medewerkers van die Vibra die zijn boos. Want de winkelketen was tijdens de lockdown een aantal weken dicht. Waardoor het personeel niet veel kon werken. Maar nu alles weer open is, wil de Vibra dat iedereen die niet gewerkte uren weer inhaalt. Zonder hiervoor betaald te krijgen. Ja, de werknemers die vinden dit een belachelijk voorstel en schakelden de FNV in. En we praten aan de hand van de volgende stelling praten we over dit onderwerp. Het is logisch dat je je niet gewerkte uren moet inhalen, bellen mag en kan. De lijn hebben we weer helemaal opengegooid via 0800-1121. De stelling is dus, het is logisch dat je je niet gewerkte uren moet inhalen. 0800-1121 of stuur een bericht via de gratis NPO Radio 1 app. Dat wordt ook alweer volop gedaan. Dank daarvoor, blijf dat ook vooral doen. Wijnand stuurt mij bijvoorbeeld een bericht. Ik vind het inderdaad logisch dat je die uren dan moet inhalen. Als daar afspraken over zijn, dan moeten medewerkers zich aan die afspraken houden. De heer Gooyer die zegt, ik denk niet dat de FNV deze zaak gaat winnen. Ondanks dat het niet netjes is om medewerkers op deze manier te behandelen. De uren moeten gewoon worden gecompenseerd, ondanks de coronacrisis. We gaan eens even kijken wat Peter ervan vindt. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Jacob. Hey. Ja, bekende stem. Ik zou zeggen, een goede leider van het land, die wil dit toch niet. Die wil dat toch zijn mensen niet aandoen. Nee. Zijn bevolking. Nee, want je zegt van oké, dit bedrijf is al gecompenseerd, hè, met die NOW-regeling. En dan moet het zo ook nog een beetje gecompenseerd gaan worden. Ja, kijk, er is bijna 100 miljard. Dat waren de diepe zakken van die Hoekstra. Wokken, ja. Bijna 100 miljard was er beschikbaar om de problemen van corona om dat op te vangen. Mm-hmm. Daar hoort dit uiteraard bij. En een goede leider van het land, die zou dit gewoon niet willen dat dit gebeurt, dit soort maatregelen. De leider van het land, die gaat uiteindelijk over dit soort zaken, die dan nu bij de FNV liggen. Ja? Maar de leider van het land beslist uiteindelijk of zoiets doorgaat, of zo'n wetsvoorstel of wat voor maatregel, of dat ook doorgaat. Ja. Maar vind jij dan dat die wij nu hebben, ja, dat zegt dus heel veel over die man. Die man moet gewoon weg. Ja, maar ligt het dan aan Rutte? Ik bedoel, want ja, dat ligt natuurlijk aan Rutte. Hij is de leider van het land. Ja, maar moet hij dan met de Vibra in gesprek gaan en zeggen, en moet hij zeggen van, nou jongens, wat hier gebeurt, ja, dat kan niet. Hij moet het gewoon overroelen. Aha. Maar ja, het zegt gewoon wat voor een, ja, sorry dat ik het een lelijk woord gebruik, maar wat voor een schop Rutte is. Oké. Okay. Ja, die komt er even binnen, hè? Nou, ja, dat mag je vinden, ieder zijn mening. Misschien nu te scheren. Nee, maar kijk, ik vraag me dan af, zeg maar, of hij daar wat aan kan doen. Ik bedoel, de regels die zijn redelijk geformuleerd. Ja, nee, hij kan daar wel wat aan doen. Kijk, dat zijn toch belachelijke regels. Je kan toch niet verlangen van de mensen die al zoveel problemen met die corona gehad hebben, dat ze die uren nog moeten inhalen. Dat is natuurlijk te zot voor woorden. Ja. Het is echt belachelijk. Dat ze dus, was één appje kwam daar binnen, die zei het al terecht van, ze weten het niet zo gek niet te draaien om op een gegeven moment weer aan de, laten we zeggen, dat ze uiteindelijk de rekening weer bij de bevolking terechtkomt. Ja. Bij de mensen terechtkomt. Ja. Dus het zegt alles over Rutte. Ja. Die man moet gewoon weg. Peter, stel jij zou voor de Vibra werken. En wat zeg je? Stel je zou voor de Vibra werken. Ja. We doen eventjes gewoon een stel. En er wordt dan tegen jou gezegd van, oké, jij bent een paar weekjes ben je thuis geweest. Je hebt wel een paar uurtjes. We hoorden het net ook in van tevoren al. Er was een medewerker die had dan wel de winkel een beetje gepoetst en zo. Nog wel wat uurtjes gewerkt. Maar goed, stond 130 uren in de min. Wat had jij gedaan als er dan tegen jou zou worden gezegd van, nou Peter, als jij je werk wilt behouden, dan moet je de komende weken even wat uurtjes gaan werken. Ja, krijg je niet voor betaald. Ja, maar dat is dus het beroerde van het klootjesvolk, laat ik het zo maar even zeggen. Ja. Die zitten dus met die problemen. En een leider, een goede leider van het land, die overroelt zo'n maatregel. Die zegt, dat gaan we natuurlijk niet doen. We hebben 100 miljard diepe zakken. Daar wordt het van betaald. Ja. Ja, maar is het dan? Ik vind het wel interessant wat je zegt. Want je noemde wel twee namen. Rutte is natuurlijk leider van het land. Maar aan de andere kant zeggen, ja, Hoekstra heeft het geld ook beschikbaar gesteld. Ja, Hoekstra is niet de leider van het land. Nee, maar hij is de man van de penning, inderdaad. Maar moet dan niet gewoon zo'n hele Kamer. Moet gewoon, die ziet het nieuws ook voorbij komen. Hè? Die mensen zijn ook niet blind. Die gaan dan waarschijnlijk. Dat wordt er gewoon binnen de achterkamers, denk jij niet, wordt dan over gesproken. Ja, jongens. Dat moet natuurlijk overroeld worden. Maar ja, het is zo'n puinhoop in die we zitten nog meer in de formatie, maar dat is heel wat anders natuurlijk. Dat zeg ik al heel lang. Dat moet gewoon helemaal van de baan. Dat moet weg. Ja. We moeten van de partijen zelfs, we moeten af. Ik zie het er nog van komen dat gewoon het oude kabinet gewoon direct doorgaat met die Rutte. Je weet het niet. Dat zou toch de limit zijn. Je weet het niet, Peter. Er zijn nog gekke dingen gebeurd. Oké, in ieder geval, dit is wel helder wat mij betreft, Peter. Oké, Jacob. Dankjewel. Fijne dag. Tot zover Peter. Ik ben benieuwd wat Karel ervan vindt. Karel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoi. Ja, ja, ik hoorde het samen. Ik heb dit een klein beetje, althans zover als dat kon, gevolgd. En ik hoorde dat verhaal. Ik dacht bij mezelf, wees blij dat je baan nog hebt. Ja, zo kun je het kijken. Zouden die mensen er ook in principe uit kunnen gooien? Mm-hmm. En daarna opnieuw kunnen beginnen. Kijk, iedereen die heeft klappen gehad in dit hele verhaal, anderhalf jaar lang. Ik zou zeggen, ik heb ook begrepen dat die mensen mogen in overleg mogen ze zeggen van nou, dan kan ik een uurtje extra. Weet je, wees blij dat ze nog wat hebben. Ja. Ik bedoel, er zijn er zat, die zijn op straat gegooid en die hadden helemaal niks. Ja, heb jij het ook om je heen zien gebeuren, Karel? Nou ja, ik persoonlijk niet. Ik zit op een vrachtauto en ik heb gewoon anderhalf jaar gewerkt. Ik ben geen dag thuis geweest. Maar ik had in principe de beste keer met die mensen willen ruilen hoor, voor een paar weekjes. Ja, ja. Het is wel mooi hoe je dat noemt. Want wat dat betreft, ik hoor wel in jouw stem, hoor ik het wel door. Je moet ook dankbaar zijn dat je nog werk hebt gehouden tijdens die coronacrisis, hè? Nou ja, dankbaar is misschien een beetje te groot woord. Maar ik denk, wij zijn overvallen door iets wat niemand aan heeft zien komen. Nee. En dan zit iedereen, de regering, dit, regering, dat. Die hebben ervoor gezorgd dat een aantal bedrijven de mensen konden houden. Hè, we zijn allemaal weer opnieuw aan het opstarten. Mm-hmm. Ik bedoel, alles is in elkaar gesodemieterd. Ja. En dan beginnen de mensen te zeuren. Die hebben, weet ik niet, hoe lang hebben ze thuis gezeten. Wat niet voor iedereen prettig is geweest, dat snap ik ook helemaal prima. Hè? Maar ze hebben wel thuis gezeten. Ik ben geen dag thuis geweest in die hele coronacrisis niet. Nee. Hè, ik moet mijn vakantiedagen opnemen. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, iedereen begint nou weer te mouwen. Dan denk ik bij mezelf, ja, aan de ene kant is het misschien scheef wat ze doen. Maar aan de andere kant denk ik bij mezelf, ja luister, je hebt wel gewoon je salaris gehad. Je hebt je baan nog. He, ga met die mensen in gesprek en zeg gewoon van ja, we vinden het niet leuk. He, en misschien zegt die werkgever dan ook, ja, misschien zit er wat in. Weet je wat, we doen de helft. Kan je zelf indelen over een jaar of over twee jaar, weet ik hoe ze dat in elkaar draaien. Maar iedereen loopt maar te zeuren, weet je. Ik heb gezegd, jongens, wees blij, je hebt nog een baan. He, je kan nog eten, je kan drinken, ze hadden je er ook uit kunnen gooien. Ja. Ik gooi misschien eventjes een steen in de vijver voor Karel. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat het gewoon helemaal niet zo lekker gaat daarbij bij die Vibra? Ik bedoel dat medewerkers überhaupt al een beetje ontevreden zijn. Dat ze denken, ja, komt dit er ook nog bij? Want je zou zeggen van, jongens, we zijn blij, we zijn trots dat we voor dit bedrijf werken. Ik bedoel, ik heb dat, als ik hier voor Radio 1 werk, nou, ik ben trots dat ik voor deze zender mag werken. We gaan er alles aan doen om hier een succes van te maken. En als dit ervoor nodig is om het hoofd boven water te houden, dan moeten we met z'n allen de schouders eronder zetten. Ik ben het op dat punt wel met je eens. Kijk, je kan nooit in de portemonnee van zo'n bedrijf kijken, laat ik het zo zeggen. Nee. Dus misschien hebben die het ook wel hartstikke moeilijk. Mm-hmm. Alleen wordt dat niet naar buiten gegooid. Ik bedoel, want de Libra, dat is nogal een concern, hè? Ja, ja. Maar ik zeg al, mensen. Ik snap het aan de ene kant, maar er zijn ook een heleboel mensen die zijn gewoon de baan kwijtgeraakt. Die zitten in de bijstand of waar ze terecht zijn gekomen. Ja. En nou is het, hoor je ook, de mevrouw hoorde je ook zeggen, ja, ik had wat geld opzij gelegd voor een dagje vrij of zoiets maakten ze ervan. Mm. En ja, dat kan nu niet. En dan denk ik, ja, hoezo niet dan? Want dat geld, daar is niemand aan geweest. Nee. Je moet alleen die uren inhalen en misschien is dat niet helemaal correct. Maar aan de andere kant, we hebben allemaal in moeten leveren. En we hebben allemaal moeten bloeien. Ja, en dit is dan voor de medewerkers van de Vibra. Ja, dit is dan hun offer of hun manier om daar aan bij te dragen. Ja, want het is natuurlijk aan de ene kant wel zo. En dan bekijk je het even heel zwart-wit. Mm-hmm. Die mensen zijn naar huis gestuurd. Dat, nogmaals, dit had niemand aanzien komen. En ik vind het ook heel treurig dat dit allemaal gebeurd is. Maar die hebben wel, in het begin toen dit gebeurde, hoorde je niemand. Ik bedoel, dat was in maart was dat. Nou, mooi weer, lekker in de tuin, barbecue erbij, hoppatee, lekker je salaris op de tafel iedere maand. Ja. En toen hoorde je, ja, het klinkt nou heel gezellig, dat is het natuurlijk niet. Nee, zo mooi, maar... want je krijgt wel echt bijval, ook in de Radio 1-app horen Karel. Rob, die zegt ook, ja, ik ben het helemaal eens met wat Karel zegt. Dus dat hoeft niet per se. Ik heb daar gewoon mijn eigen mening in. En wij als chauffeurs zijn er ook niet dat we een uitzondering zijn. Maar er zijn een heleboel mensen die hebben gewoon door moeten werken. Als ik vrij wil hebben, moest ik een dagje vrij pakken. Mm-hmm. Ik had ook een keer kunnen kuchen. En dan is het, oh jongens, oh wacht, gaat niet goed. Op, gaan we 5 dagen naar huis. Weet je, zou ik het ook kunnen doen? Ja. Dus ja. Aan de ene kant snap ik die mevrouw. Aan de andere kant heb ik ook zoiets van, jongens, houd toch eens op met dat gezeik. Mm. Je hebt je baan, je hebt je inkomen. Probeer er in ieder geval met de werkgever uit te komen. Ja. Ik bedoel, de FNV, daar wordt ook niemand echt blij van, als ik heel eerlijk mag zijn. Zit je bij een vakbond of niet? Nee, daar ben ik mee gestopt. Ik heb daar ooit een akkefietje mee gehad, maar dat is een heel ander verhaal. Ander verhaal voor een andere keer. Ja, toen was het normaal gesproken de FNV voor de werknemer. En die was er toen in één keer voor de werkgever. Weet je wat. Maar dat maakt verder niet uit. Nee. Ik vind gewoon, mensen, we zijn er bijna uit. Doe 2 uurtjes per week extra. Alleen ik snapte het verhaal van die mevrouw niet. Ik heb geld voor een dagje opzij gelegd. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar dat is dan toch niet weg. Je moet gewoon wat meer werken. Hè, regel 2 uurtjes in de week. Dan ben je aan het einde van het jaar weer er ook zo'n beetje uit. Zo, ja, bijna. Maak er 3 van. Maar doe je moeilijk over. Je hebt je baan nog. Er zijn mensen zat, die hebben niks meer. Die hebben de huis eruit moeten gooien, de auto moeten verkopen. Hè, die lopen nou bij de voedselbank en weet ik wat allemaal. En natuurlijk is het misschien moreel gezien niet correct wat de Wibra doet. Hè? Maar je kan niet in die mensen de portemonnee kijken. En dat is eigenlijk wat ik ermee wil zeggen. Er zijn genoeg mensen die hebben gewoon door moeten werken. Hè? Terwijl een ander, ondanks dat het niet leuk was, die lagen gewoon lekker in de tuin aan het zwembad of waar ze ook uithingen. Helder verhaal, Karel. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil zeggen. Ik denk, ja, wees zelf ook een beetje flexibel. Zo is het. Dankjewel voor je mooie verhaal. Iedereen staat al op zijn achterste poten worden eruit gegooid. Die mensen hebben de best gedaan om je erin te houden. Mm-hmm. Breng zelf dan ook een offertje. Ja. Dat is alles. Dankjewel voor je tijd. Fijne woensdag. Fijne dag nog. Hoi. We praten over de Wibra en de stelling is: het is logisch dat je je niet gewerkte uren moet inhalen. Reageren, dat kan nog via 0800-1121. Of stuur een bericht via de gratis Radio 1-app. Die berichten die gaan we ook zo weer behandelen. We gaan eerst snel terug naar de bellers. We gaan naar John. John, goedemorgen. Ja, hey, goedemorgen, Jacob. Ja. Breng zelf ook even een offertje, zegt Karel. Ja, nou, ik vond het wel mooi gevonden eigenlijk. Nou, hij heeft 4 keer hetzelfde gezegd. Nou, ja. Allemaal prima hoor, maakt me niet uit. Maar hij zegt aan de ene kant dit, aan de andere kant dat. Je moet gewoon een standpunt innemen en dit kan gewoon niet. En als je die advocaten, als je dat nog eens terug hoort, hoef je nou niet te doen, maar moet je straks maar eens luisteren. Dan heeft zij dus als verdediging, heel slap, zegt zij van ja, we moeten niet net doen alsof de Wibra de uren, of dat die mensen de uren niet betaalt. Die hebben de Wibra netjes betaald. Mm-hmm. Alsof dat er iets mee te maken heeft. Dat heeft er gewoon helemaal niks mee te maken. Is dus een hele slappe verdediging. En daarmee laat zelfs de advocaten weten van ja, eigenlijk weet u niet waarom we het doen. Want luister, het is boekhoudkundig. Is het gewoon dat alleen de overheid schade heeft geleden in dit verhaal. Want de werknemers hebben hun salaris gehad, niks aan de hand. De Wibra heeft die loonkosten goed gekregen, ook niks aan de hand. Dus wat Wibra nou wil, is gewoon VOC-mentaliteit. Knijpen waar je knijpen kan. En de helft van het personeel die durft niks te zeggen. Want die hebt maar 9 euro bruto, hoor ik. Nou, dat zijn toch geen normale salarissen meer, joh. Kom op. Nee, dat is geen vetpot. Dat ben ik heel met je eens. Dat is geen vetpot. Dat is gewoon schandalig dat je de mensen daarmee naar huis stuurt. Ja, ja. En dan ook nog dit achter je aan krijgen. En de helft die durft niks te zeggen. En ik vind het gewoon schandalig. Dit kan echt niet. Dit vind ik echt van de Wibra. Ik snap nou waarom het allemaal zo goedkoop is daar. ja, dit is... Jongen. Het is een voordelige plek, ja. Het is toch te gek voor woorden, hoor. Dat die mensen buiten hun schuld om komen ze thuis te zitten. En dan en de Wibra die leidt geen schade. Ik ga het nou ook 2 keer vertellen. Die leidt geen schade. En dan willen ze met een of andere KUT-smoes willen ze, zeg maar, zogenaamd iets compenseren. Nou, er valt niks te compenseren, want de Wibra heeft geen schade geleden. Dus wat ze nu doen is gewoon VOC-mentaliteit uitknijpen waar je uitknijpen kan. Met een of andere lulsmoes, sorry. Ja, wat dat betreft, John, ik bedoel, want ik krijg ook net een bericht van Connie binnen die zegt: joh, de Wibra heeft toch steun van de overheid gehad? Is dit dan niet van twee walletjes eten? Dat is ook wel een beetje wat jij zegt, toch? Precies. Helemaal goed. Ja. Dus maar, ik hoop dat Karel dat ook snapt. Maar aan de andere kant, bedoel, Karel die zei ook wel van... joh, we weten niet helemaal zeg maar, hoe de financiële huishouding van de Wibra eruit ziet. Niks mee te maken. Nee. Maar stel ze zouden dan... Ik zit er gewoon even te filosoferen, hoor. Maar stel ze zouden dan volgende week naar buiten brengen van... jongens, als we dit niet doen, dan gaat de hele boel op de fles. Nou, niet gewoon de hele boel op de fles. Het is natuurlijk belachelijk als je glad ze de boeken daar maar opengooien. Kijken wat er. Maar er is meer op de fles gegaan tijdens de coronatijd, toch? Wat zeg je? Er is wel meer op de fles gegaan tijdens de coronatijd. Ja, nou. Nee, maar ik zit me gewoon eventjes zo af te vragen van stel, dat is toch hun verweer niet? Dat ze anders op de fles gaan? Nee. Het is allemaal leuk dat je hypothetische dingen erbij had. Dat vind ik prima. Daar sta ik open voor. Maar het is gewoon niet het geval. Nee. Ja, jij zegt, ze hebben die NOW-regeling gehad. Jongens, jullie hebben allemaal iedereen zijn centjes. En we gaan gewoon weer door. Van twee walletjes te eten. Ze probeert de VOC-mentaliteit. Had ze het idee. En die Rutte, dat is helemaal geen leider van dit land. Die is gewoon afgevaardigd door het bedrijfsleven. Om via de VVD een beetje zoveel mogelijk geld weg te sluizen naar de mensen die al zo heel veel hebben. Dus die is helemaal geen leider van dit land. Daar heb ik nog nooit wat van gemerkt. Ik geloof niet dat jij een VVD-man bent, John. Wat zeg je? Ik geloof niet dat je een VVD-man bent. Nee, er staan nog een VVD-mens. We kijken naar die staatssecretaris. Ankie Broekers-Knol. Dat is toch niks meer met de menswaardigheid te maken. Wat het mens allemaal uithaalt. John, het is me duidelijk. Een VVD'er. Nou, het is een grote puinhoop, die partij. Fijne woensdag. Zelfde. Goed. Tot zover John. We gaan zo meteen weer terug naar de bellers, want er wordt volop gebeld op 0800-1121. De stelling is, het is logisch dat je je niet gewerkte uren moet inhalen. Nou, het geluid komt van links, het geluid komt van rechts. Dus wat dat betreft wel mooi dat we dit hier allemaal samen kunnen voegen in dit programma hier tot 6 uur op NPO Radio 1. Meepraten kan dus, hè? 0800-1121. Of stuur een gratis bericht via de Radio 1 app. Wordt volop gedaan. Marcel zegt, lijkt me simpel, die NOW die is uitgekeerd, toch? Zou mij niet eens verbazen wanneer de Wibra 50% steun heeft gehad in loonkosten, terwijl ze het personeel 25% minder lieten werken. De werknemer die koos er ook niet voor om thuis te blijven. Groetjes van Marcel. Even kijken wat er nog meer allemaal binnenkomt. Carl zegt niet de uur inhalen. Wij hoeven niet op te draaien voor de verliezen van de werkgever, want als hun winst maken, dan krijgen we ook niks extra. Dan willen ze ontslaan. Ga maar naar het UWV om dat hard te maken. Ontslaan maar iedereen, dan kun je alsnog de toko sluiten. Maar niet gaan inhalen. Groeten van Karel. Matthijs zegt, dat is wel heel interessant. Hoe kun je tijd nou inhalen? Dat kan helemaal niet. Ze zeggen inhalen, maar ze bedoelen eigenlijk werken zonder betaald te krijgen. Goed gezegd, Matthijs. Goed gevonden ook. Mustafa stuurde een bericht. Goedemorgen, ik hoorde de advocaat zeggen dat ze hun volledige salaris doorbetaald kregen tijdens de lockdown. Wisten ze van tevoren dat ze die uren moesten inhalen? Wibra kan zich wel drukker maken om waar hun kleding wordt gemaakt. En hoe, zegt Mustafa. Dankjewel voor de berichten via de gratis NPO Radio 1-app. Blijf ze insturen, want kan ik die straks nog wel eventjes behandelen. Peter Jan stuurt me nog wel eventjes een bericht. Pak hem nu zelf even mee. De Wibra heeft 80% NOW-steun gehad, zegt Peter. Dan zouden de mensen toch maar 20% van de uren moeten inhalen. Dat is wel interessant, want we hoorden straks Jolanda. Die had dus 130 uren stond ze in de min. Als je het dan zo berekent, hè, dan pakken we er 20% van. Hoeft ze maar 26 uurtjes te doen. Dan is ze binnen een week kan ze het aftikken. Ik ben wel benieuwd hoe dat precies zit. Als meer mensen dit kunnen bevestigen, zeg maar dat ze 80% NOW hebben gehad, dan kunnen we daar eventjes op doorgaan. Zullen we geen belletje doen? Kijk eventjes naar rechts. Ja, wordt zo gezegd. Ja, want er wordt volop gebeld. Dus dat is ook goed dat we daarmee doorgaan. Jacco, goedemorgen. Nee, goedemorgen. Hoor je me? Ja, ik hoor je luid en duidelijk. Kom je binnen. De rest van Nederland denk ik ook. Kijk eventjes omheen. Wordt volop gekeken. Ja, man. Ja. Nee, het ging net over op de fles gaan van een bedrijf. Ja. Nou, ik heb er een keer op de fles gegooid. Dat ik denk van, ja, ik heb geen zin om te werken. Ja. Vanwege een hele vervelende chef. Oh, echt waar, joh? Ja, nee, ik had gewoon een fles in mijn tas gestopt. En als ik bij de wiet... Ja, snap je? Ja, ga door. Dat, Ja, nee, dat zeg maar. Ik had een fles in mijn tas gestopt en die chef was notabene, een moslima. Dus toen heb ik gezegd, ik heb hulp nodig. En toen? Ja, gewoon om een punt te maken dat ik gewoon geen zin meer had in die baan. Ja, maar ik vraag me er wel af, wat heeft er mee te maken dat hij of zij moslima was? Ja, alcohol. Ja, nee, ik begrijp dat alcohol en dat niet helemaal samen gaat. Nee, precies. En ik had helemaal geen slok op. Maar het was gewoon om van die baan af te komen. Ah, je wilde eigenlijk zeggen van, joh, ik heb een probleem. Ja. En in de zin van, als ik bij de Wibro zou werken en ik zou niet blij zijn, ja, dan zou ik wel wat verzinnen. Ja, maar het is toch ook niet helemaal een lekkere manier. In die end ben je toch ergens zodat je het fijn vindt om ergens te werken. En nou ja, dan ga je... Nee, maar dat is het hele punt. Ik zit nu in de WW en ik heb nu heel leuk vrijwilligerswerk. Oké. Begrijp je? Ja? Dat het me wel nuttig maakt. Ik heb bij een kinderboerderij met verstandelijk gehandicapten. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En dat ik denk van, waarom zou ik bij de Wibra gaan werken als ik ook bij een kinderboerderij kan werken? Ja, omdat je misschien niet de hand op wilt houden bij het UWV. Ja, ik zeg ja, maar wat. Nee, in die zin ben ik gewoon een parasiet. Dat is ook zo. Jij zegt, joh, ik doe liever werk waar ik zin in heb. En dan klop ik wel aan met het UWV. Maar aan de andere kant, dan ben ik wel benieuwd hoe dat gaat aan Jacco. Want ik bedoel, daar kijken ze toch ook van. Dat ze denken van, nou, Jacco die kan prima de handjes nog uit de mouwen steken. Dat is ook echt... Nee, ik moet eerlijk zijn. Ik zit in de ziektewet. Ah, kijk, nu wordt het... Begrijp je? Nu een ander verhaal. Of vanuit die WW ben ik in de ziektewet beland. Ja. En zodoende is het nu in orde. Ah, ja. Maar doe ik wel gewoon nuttig werk. Begrijpt u? Maar dan ben je geen parasiet, toch? Nee, precies. Oké, omdat je het net zei. Ja, nee, parasiet klinkt misschien voor VVD'ers zo. Snap je? Dat ik zeg maar een ziektewetuitkering heb. Ja. Steuntrekkers zeggen ze ook wel eens. Sorry? Steuntrekkers zeggen ze ook wel eens. Steuntrekkers, ja, nee, dat ben ik ook. Maar ik steun ook, zeg maar, die mensen bij die kindboerderij. Ja, nee, oké. Maar aan de andere kant, ik bedoel, als jij echt iets hebt, zeg maar, en je bent ziek of je hebt iets waardoor je niet kunt werken, dan is het toch prima om steun te krijgen? Ik bedoel, daarvoor is het woord toch ook? Nee, dat is ook, dat is toch de verzorgingsstaat. Ja, ja. Zo is het. Ja. Hey, fijne uitzending, man. Maar de Wibra, dat leidt je niks, dat is wel duidelijk. Nee, ik wil nog even iets zeggen. Ja. Zo'n verzekeringsarts, zo heet dat, die had me doorverwezen naar een, iemand zei dat ik voor 65% goedgekeurd was. Hmm. Maar gelukkig heeft mijn psycholoog bezwaar gemaakt dat ik nog in de ziektewet kan blijven. Oké. Het is me helder, Jacco. Fijne woensdag. Ja, klasse. Hey, fijne dag, hè. Dankjewel. We praten aan de hand van de volgende stelling. Het is logisch dat je niet gewerkte uren moet inhalen. 0800-1121. Tumble out of bed and stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting. En dat zal je maar gebeuren. Heb je al een baan van 9 tot 5? Moet je misschien daarna ook nog wat uurtjes werken. Dolly Parton hoorde je 9 to 5, 5 over half 6 op Radio 1. Ja, het is logisch dat je je niet gewerkte uren moet inhalen. Ik bedoel, aan de hand van die stelling praten we. En je kunt bellen via 0800-1121. Stuur een berichtje via de gratis NPO Radio 1-app. We hebben natuurlijk over de Vibra, hè, want die staat dus lijnrecht tegenover haar werknemers. De uren die zij niet hebben gewerkt in de lockdown, die moeten worden ingehaald. Het personeel wil juist dat deze uren worden kwijtgescholden. Ja, wat de rechter die gaat beslissen, dat weten we binnen 2 weken. Want dan volgt de uitspraak van dat kort geding. Het probleem speelt niet alleen bij de Vibra trouwens, maar ook bij andere bedrijven. Want door de lockdown komt dit probleem echt in een stroomversnelling. Maar ja, maar is het wel terecht dat de werkgevers dit vragen van hun medewerkers? Want als werknemers minder contracturen maken, ja, buiten hun schuld om, moeten ze die uren dan later onbetaald inhalen. Nou, de Vibra die zegt dus van, jongens, wij willen dat die uurtjes worden ingehaald. Elise, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nog één keer, je moet trakteren. Dan kom ik hoogstpersoonlijk naar Hilversum met gebak. Ah, dat vind ik leuk. Oké, maar de stelling is nu, het is logisch dat je je niet gewerkte uren moet inhalen. Wat vind jij? Nou, ik ga het over een andere boeg gooien. Oh. Want die dames bij de Vibra, die moeten niet lopen klagen. Want? Mijn dochter, die werkt in de thuiszorg. En die heeft de eerste periode vorig jaar helemaal onbeschermd moeten werken. Mm-hmm. Ze kon haar cliënten, en dat kon ze echt niet over het hart krijgen, heeft ze de cliënten niet in de steek gelaten. Nee. Ze is blijven gaan. Jij zegt, er zijn wel ergere dingen zijn er gebeurd. Ja, precies. En ze kreeg dan wel keurig netjes alles uitbetaald. Maar ze heeft het wel allemaal onbeschermd moeten doen, hè, in de eerste instantie. Ja, klopt. Omdat de regering zo dom was geweest om zo idioot te bezuinigen op de gezondheidszorg. Ja, ja, ja, er waren toen nog geen echte beschermingsmiddelen. Er waren geen mondkapjes, niks. Geen schermen, geen jassen, handschoenen. Alles was er tekort. Dus wat dat betreft denk je van, nou joh, iedereen heeft zijn offer gebracht. Die moeten niet klagen, want het zijn dames die achter een kassa zitten. Het zijn verkoopsters. Ik ben zelf ook kassière-verkoopster geweest, dus ik weet precies wat voor werk ze doen. Mm-hmm. Het kunnen natuurlijk ook. Ik kom wel eens wat heren tegen bij de Vibra trouwens, hoor. Maar. Ja, mijn dochter is gelukkig zonder kleerscheuren die periode doorgekomen. Mm-hmm. Ze is gelukkig niet besmet geraakt. Nee. Maar ze heeft het wel in de eerste instantie allemaal onbeschermd moeten doen. Ja, maar als we nu dus eventjes, als we nu daar nou eens even bij stilstaan. Als we nu eventjes teruggaan naar de stelling, hè, Lies, het laatste eventjes wat ik van je wil weten. Het is logisch dat je je niet gewerkte uren moet inhalen. Wat zeg jij dan? Nee. Nee, want Vibra heeft vanuit de regering geld ondersteuning gehad gekregen om die lonen door te blijven betalen. Mm-hmm. Dus wat Vibra doet, en nu zeggen van, jongens, die minuren, die moeten ze onbetaald doen. Nou, dat klopt van geen kanten. Maar de dames en de heren die bij Vibra werken, die hebben hun loon gewoon doorbetaald gekregen. Ja. Dus nu maar een stap harder. Ja, nee. Helder. Dankjewel, Elise. Oké, fijne woensdag. Ja, doei, doei. Jij ook fijne woensdag. Tot zover Elise voor vandaag. We gaan naar Martin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zeg het maar. Ja, ik ben niet eens met de stelling. Nee. Vibra heeft geld voor gekregen, ook meer winkelketens. Mm-hmm. Mensen die daar werken, die werken soms 40 uur in een week. Mm-hmm. En als ze dan die uren moeten inhalen, dan lijkt het gewoon op slavenarbeid. Want dan zijn ze helemaal niet vrij. Hele jaar moeten ze doorwerken. En uiteindelijk komt geld wat Vibra heeft gekregen uit zakken van de Nederlanders. Ja. Dat zijn onze belastingcenten. Helder. Dus ze proberen gewoon van de coronacrisis, proberen ze gewoon van te profiteren. Ja, en we hoorden dat straks ook van een andere bel die zei, ja, 9 euro is natuurlijk ook geen vetpot. Ja, klopt. Nee. Dus stel, je zou daar bij die Vibra werken. Hè? En laten we zeggen, nou, mes op de keel wordt tegen je gezegd van, joh, jij moet volgende week moet je eventjes 10 uurtjes erbij compenseren. Wat zou je dan zeggen tegen je leidinggevende? Ja, het is afhankelijk van de situatie. Kijk, sommige mensen hebben dat geld nodig. Dus ze moeten komen werken. Mm-hmm. Maar het is toch te gek voor woorden dat ze dan helemaal geen vrij hebben, dat ze 7 dagen in de week moeten werken. Ja. Vooral mensen met een vast contract, met 40 uur contract. Ja. Ja, en in die end zou je zeggen, ik bedoel, als die winkels bemand zijn, weet je wel, dan hoeven er ook niet nog meer mensen op de werkvloer, toch? Nee, maar dat is ook in de ondernemersrisico. Ja. Dat moeten wij ook niet vergeten. Vibra, als ze hun kleding verkopen, hebben ze ook winst en risico. Mm-hmm. En dat is gewoon ondernemersrisico. Ja, dat werd er straks ook gezegd van, joh, als er een grote winst wordt gemaakt, dan staan ze ook niet bij de voordeur van, jongens, laten we nog een paar honderd euro meegeven. Inderdaad. Nee. Dankjewel, Martin. Ja, graag gedaan. Fijne woensdag, hè? Fijne woensdag. Joe, Jackie, doei. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Ik zit er weer helemaal op te vreten. Nou, kom er maar in. Nou, moet je goed luisteren. Laat die meiden lekker dat geld houden. Ze hebben dat zelf betaald. Het is ook van hun belastinggeld, dat geld dat ze krijgen. Mm-hmm. Het komt niet van de regering. En laten we dan even stellen. KLM was ik vannacht. Die heeft miljarden ontvangen. Zeker. En nou was ik tot mijn stomme verbazing. Holland Casino, de staatscasino, heeft ook miljoenen ontvangen. En de kleine ondernemer moet binnen 3 maanden alles weer terugbetalen. Ja. En als we het toch dan hebben over niet gewerkt, nou, dan kan de hele Tweede Kamer al een tijdje voor niks werken, want die vergeten zo vaak hun werk echt te doen. Ik erger me kapot aan dit land. En we hebben in deze crisis ons hard gewerkt bij elkaar gewerkt belastinggeld over heel Europa eindelijk gefinancierd. Ja, maar als we het nu specifiek hebben over de Vibra, hè, maar dan gaat het over. Ja, maar ik word zo pissig. Nee, ik snap het. Ik snap dat zeg maar, het heeft een beetje. Het is een beetje opgekropt. Nou, dat is er nu denk ik een beetje uit, Jackie, als ik dat zo een beetje hoor. Ja, ja. Maar als we het nu over de Vibra hebben, hè, die proberen hun hoofd boven water te houden. Die zeggen, jongens, we moeten het een beetje met z'n allen moeten we doen. We moeten het samen doen. Ik probeer het zo een beetje voor te stellen hoe dat dan gaat. En dan zeggen, nou, we hebben wat uren hebben we op de plank liggen. Eigenlijk moeten we dat. Ja, dat moet eventjes onbetaald, moet dat eventjes weggewerkt worden. Wat vind je ervan? Nee, ik ben met die vorige beller eens. Ik vind slavenarbeid. En als het allemaal te duur wordt, dan moeten die huurpanden maar eens omlaag. Oh ja. Waar ze in zitten? Ja, want dat is denk ik onderhand ook niet meer te betalen. Nee, het zou kunnen. Dat weet ik niet, Jackie. Voor dat hongerloontje laatst toch. En degene die wel wil, die gaat dan. Zo is het. Jackie, dankjewel. Ja, ik ben blij dat je mijn hart kon luchten. En hij zei Pieter voor president. Dankjewel. Fijne woensdag. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, de stelling heeft natuurlijk 2 kanten. Vertel. Als ik rechter zou zijn, dan zeg ik van het CAO bepaalt. In het CAO staat namelijk dat ze niet werkuren moeten compenseren. Mm-hmm. Dat is één. Twee, ze hebben natuurlijk alles betaald gekregen van de regering. En daar zou die nog wel eens over kunnen vallen. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Want één is zeg maar, je teent het als we werknemer ook teent het voor de CAO. Dus ze zeggen, jongens, alles wat erin staat, dan gaat het wel goed. Maar dat zegt wel inderdaad, dat er echt wel een veranderpunt over. Kun je dat nog eens herhalen? Ja, je kunt als CAO bepalen. Nou, als je CAO niet kan rechter zeggen, dan luister, we houden ons aan CAO. Van de rechter zitten, hè? Dan denk je dat er misschien goed gaat worden. Als ik een stoel met zwaar bij deze crisis. Want ze krijgen wel niet al de kosten vergoed. waar die werknemers willen, willen niet doorbetalen. Kijk, en dan werd er net ook al gezegd in de radio en in een andere berichtje. Ja, als ze maar 80% NOW hebben gehad, ja, dan hebben ze misschien wel een hele kans dat er toch ergens wat uren moeten worden ingehaald. En dan komt dan dat Hans in dat zegt van ja, daar in die CAO, dat staat gewoon dat je de uren moet inhalen. Dus we zitten hier wel een beetje met die weegschaal. Hè. Gaan we een beetje naar links, gaan we een beetje naar rechts. Wat is, maar wat is redelijk en moeilijk, zeggen ze dan wel eens. Ik ben benieuwd naar jou, meneer. Heel erg goed. 1-1, 2-1. Welle mag dus onderstellen. Het is logisch dat je hier niet gewerkt in moet inhalen. Terugvoeren, dan mag ook. 4 graden draaien we in. Het is 4:15. Dit is Softcell. Thank you, bro. Sometimes I feel like I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. We shall see the road, no way. And I've lost my life. Though I toss and turn, I can't sleep at night. And once I left me, and now I wonder if you will take what you've given. I give you all of what you give. Take my tears and that's my living. Oh, tainted love. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't really want anymore from me to make it right. You need someone to hold you tight. And you think you're to break. But I'm sorry, to pass. Another planet, an instinct drive to forget it. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe. So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, cause we seem to understand. I never felt time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear way. It's the truth, and I hope. Hier volgt een mededeling van Algemeen Nut. Luisteraars die hebben het natuurlijk gemerkt dat het geluid van Radio 1... maar overigens ook van alle andere NPO-zenders nogal beroerd klonk de afgelopen minuten. Dat heeft te maken met een storing in de centrale regelkamer hier op het Mediapark in Hilversum. Uiteraard wordt er hard gewerkt om dat te verhelpen. En we gaan natuurlijk zometeen gewoon door met Radio 1, want daar gaat het wel lukken. De luisteraars van Gaan worden hierbij bedankt. Morgen nieuwe dag. Nieuwe kansen, nieuw onderwerp. Maar dank voor het bellen nu. En hou deze zender aan, want zometeen het NOS Radio 1-journaal. NPO Radio 1.